عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون لدينا مخي سورة هجر تفصيلا بيان شاء ابتداء سورة النحل دا سورة النحل سورة اجراف نمس نازل شروع دا دین مقد سورت کی بیان دا قیامت صغراو چاہا دا ہر یو انسان مرگو دا گے حالات بیان کو او پا سورة النحل کی اس بیان دا قیامت کبرا دے چکل دا قیامت رسی او دارا کن کی دا سب اپنیگی داری تفصیل بیانیگی دارنگی قصور حجر کے بیان دا احوالو دا منکرینو کم کسان چدا اللہ دی احوالی او دا قیامت دا دی سزن نے انکار کو داغی احوال بیان شو اس پا دی سورہ نحل کے بیان دا عذاب داغی دے تو کم کسانو دنیا کے دا وحدانیت دا باری تعالیٰ نے انکار کرے وی ایمان نی روڑے اغیلہ با اللہ تعالیٰ سزا ورکی اغیلہ سزا بسگی دارنگی دا سورہ حجر دا غیب آخر کی تفریر مسلوہ چی سمشا ہے بتاسو نسمی گئے داسے بتاسو سروشی نا دا سورہ نحل پہ ابتدا کی ہم اللہ تعالیٰ بیان دا تفریر دی چی اتا امر اللہ دا اللہ حکم را گئے اس تلوار کا یوما پا گرا گیر شوی ہے اغا حکم دا اللہ تعالیٰ سدے اغا عذاب اور قیامت دے مناسبتونا دا دوارو میں اس کی موجود دی او خلاصہ دا سورہ نحل دا بیان دا توحید پشپگو دلائلو سردے دلائل گن دی لیکن رجعی دشپگو دلائلو تکی گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکل دے کافران تا داوی چا قیامت نیز دے دے ندائی اقبل میں اس کی اول سر لگیا دی چا دا کس کو داوی چا قیامت نیز دے دے کہ دیشی تاسو دا باز حق کارونا چه مک کے تاسو کول زانونا بند کئے زانونا منع کئے آغا کارونا مکوئے دیر پارا چه حقو رمون اس پا معاملت سوی زکا چه دیکھ اس کو داوئی چه قیامت رازی ندا کم کارونا چه من کول زدین اب اقبل لا سنونی سن او سرد با انتظارو کو چه سکی دیکھ آگرانو چه سرد انتظارو کو او سزا پا دی باندرانلا دای په بیا دا خبره کوله چې دا پیغمبر هر څه چې وایي خدا حقیقت نه دی مونږ باندې څه سزا را نه ده قیامت نشته عذاب نشته آیتونه راغلل چې اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة لا یؤمنون حساب کتاب وقت بالکل نږدې شو خدا کسان لا تر اوسه پورې په غفلت او بے پروایۍ کې دي د خپل ځان فکر دوی سره نشته چه ده مرد نرس دو با دری اللہ تعالی من سرا ده دی سیزن حساب کئی اور من بس جواب کئی چه کل دایتو نرالا نزوی سر یرا پیدا شوا چه گنی دا دو یقیناً قیامت دے سب کی گی ور پسی چه سر دی تیر شوی او دغا قیامت رانلو سزا رانلا ندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تووی چه داتا من ده کم سیزن نگرائے آغا سیزن اپا منگا نبینو من خویصی امن لیدو دایتو نرالو چه اتا امر اللہ فلا تستاجلوهو تلوار مکوئے حکم دا اللہ تعالی راگے چه کل دا خبر اوشوا تو دیتولو دا سیز دا اقبل سرون پورتکلل او بوری چه دلتا خواتا امر اللہ راگلے دن دن قیامتم راگے اور پسی دایتو نرالو فلا تستاجلوهو تلوار کوئے ما دا قیامت رازی تا استقبل معلومہ دا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ زو دا قیامت والا دا کہ راغلی دا کو کہ دا سنی سلی زکات دے امت نہ رس کو بل امت نشتا او نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ رس کو بل پیغمبر شتا دا اخری امت تے پر زمین دے نہ رس کو بل امت راضی نہ او ہم پدئی با نے قیامت قائم کیگی او دا معلوم را چکم شی راتن کی وی اگر دوست مونږ ته لري ښکاری په حقیقت کې اگر نږدې وي کوم شی چې انسان مخه لراځي دا نږدې وي کوم شی چې شاته پاتې کیږي اگر لري وي زمونږ د ژوندۍ چې کومه تیر شي دا اگر لري شو او مخه چې قیامت راځي او مونږ ولزو دا نهایت مونږ نږدې دي په دې بنیاد باندې دا الفاظ رالل دی دا اعتراض کو چې دا پیغمبري او دا رسالت نبی علیہ السلام له الله ورکو په دې علاقه کې په دې کلی کې په لوړ له خلکو په اعتبار د دنیا سره او پیاران د ځان په نسبتونو کول یا په طائف کې داسې صدانی وي نبی هغه دورې دا نبوت نه ملاوي دو دا هی جواب الله تعالی ورکړي چې اصل خبره دا ده چې دا نبوت په دې نه ده دا سړی مالدار دی او دا غټ دی د پیغمبرۍ قابلیت او لیاقت چې په چا کې وي الله ته معلوم دی هغه له څور کې دغه تاج دا هغه په سر باندې ایږدي یا الله تعالی دلائل د وحدانیت په بیانې چې اسمانونه الله پیدا کړل او ځمکه الله پیدا کړې دې ټول ته تاسو وګورئ او د دین علاوه انسان ته خپل ځان ته وګورئ چې تما د سن پیدا کړې دې اوس په کو ګنده پلي ته وګورئ تما پیدا کړې ندیا ترازی ما باندې اعتراض کړي زما پیغمبرانو باندې اعتراض کړي یا دې کوم دین را لګم کوم خبره کوم دا دې سره مقابله کړي حقیقت کې وایي ابن خلد دا یو تنو یو ځلې د انسان یو بوسیده زو لږه کې درا واپس اولاد کې داسې یو نو زره زره یې کو کې ورته نبی علیہ السلام ته ایستا دا خیال لې چې ستا خدای بتا دیا ژوند دی کوي نبی علیہ السلام ولې جواب ورکړي او زما رب دې باندې قادر دی او تاب الله تعالی جهنم ته بوزي دا الفاظ ورسره وي تاب الله تعالی د زخت ورځي الله تعالی ته رد کوي چې انسان ته د سنه پیدا ای تقلا سن تو ګورا او بیا دا خبره تاسو راکای چې دا کوم خبره ته کوي بیا دا انکار کوي دا ستاسو سره مناسب دي چې دی یو انسان ابتدا تاسو معلومه دا ناپاک او ګندو دي نهایت سپکی اور بیکارا او انتحاد دا انسان دا یو مردار دا چې کله سات نوزی بیا تاسو ته خپل معلوم دا چې لرکول غواړي او پمیس کې دا انسان دې بدن کې کوم سيزونه ګرځي دا سوچ پکار دی چې دې د خپل ابتدا ته وګوري او چې روح ته نوزی دا غي نرست کوم جیفا برنده کې نه جوړي کې دې ته دې وګوري او پمیس کې چې دې خېټه کې او مېده کې کوم سيزونه ګرځي را ګرځي دې ته دې وګوري بیا دې په کوم خپل باندې راځي اور دا الله تعالی په دلایل باندې رد کړي یا دا الله او دا الله د رسول سره مقابله کړي دا سه کسانو باندې الله تعالی تنقید کړي دا مسله خو د دې راخو ځان لره کافران دي کاغی راشه اعتراضات کی یا مقابلی کی غزان له خبره ده لیکن یاد ساته نن چې کم مسلمانان دي هغه هم حجت بازی کړي بعض ذهن کې هغه هم جرح کړي په سبب د نادانۍ سره اول دا خبره کړي چ الله تعالی مون پیدا کوم دا شیطان مون پسول ولاتو دا شیطان بنو کړ ولې مون پسول دا شیطان دا ګولې دي او بیا راته داوي ډېر مسلمانان دي چې هغه په یو دا خبره کوي دا د دې د شان سره مناسب نه ده الله تعالی تاسو دوا طرفونو کولی دي هو بدر تخکاری یو طرف ته ملائکه او انبیاء کرام دي اور بل طرف ته دربانې مهنات شیطان کوي دا امتحان دے امتحان پوری اللہ تعالی چې تر چامنی دا به دنیا دا خبر دی کوي بل دا خبر کوي چې کله تقدیر لیکلی شوی دی هر څه پاغي کې لیکلی دی بیا الله مونږ نه سیولې چې تقدیر کې دا خبرې لیکلی شوی دی نبی الله تعالی مونږ عذاب لرا کوي مونږ سزا لرا کوي تاسو ته ماده دی په حواله خبر کړی و چې تقدیر په لیکای کې مونږ تاسو مجبور نه ځنیو بلکه زمونږ د ارادو مطابق الله تعالی زمون تقدیر لیکلی دی الله پاک سبحان الله عالم نن دا څه کسانو څخه چا غیدا جرح کړي مقابله کوي کافرانو ته پزای پرې دا مسلمانانو کې داسې دي چې تقدیر وسو کې انکار کوي او څوک سوې او څوک سوې درېم نمبر خبره دی دا کوي چې ګورا منکم تار او سره اطلاع الله تکړه چې مون پیدا کا موږ ویل پیدا کو دا خبره ګورښتا دا د ځان نه نوام دای دا جرح کوي چې الله ته مونږه تار لګلو چې مونږه پیدا کړو مونږه ولې پیدا کړو سوچ تاسو کوي دا کافران په کدا خبره کوي ځان لدا مسلمان په خپل باندې دا خبره څنګه راځي چې ته دا خبره کوي الله پیدا کړی خزینه پیدا کړی دي بدیم پیدا کړی دي چې څنګه اعمال کوي. سلورم نمبر خبره کله شریعت په حواله چا سره خبر وکي چې الله باندې دا د شریعت مسله ده او شریعت باندې تل کوا ادا خپل معاملات د شریعت مطابق کا مخې نه جواب سړی لور کی چې نور څو پر شریعت باندې دي چې تا ما پسې لګي دلې ما پرې دینا نورم چرته سوکشته چې په شریعت باندې عمل کوي کزدې مونږ دی ما کې واسي دا د مسلمان خبره ده د کافر خبره نه ده. ګوره ورته څنګه مقابلې ته ودرېدو الکه الله ولی ستانه د نورو تپوس خو نه کیږي ستانه به د خپل ځان تپوس کیږي ستانه به د خپلو ماتحتو تپوس کیږي نوکه تا د شریعت مطابق معاملات کړي وي ستا ذمه به خلاص وي تا ته شه نوره دنیا مونږ په ټوله دنیا باندې کړنی یو نو دی به مخې نه دا خبر وکړي چې په شریعت نور کم لاړل چې ما پسې راغلې ما ته داوای ما ته داوای واده دې داسې کو خام دې داسې کو فلان داسې کو داسې کا نور څوک پکې شته که ځلې مونږ دی سوچو که دا خبرې د مسلمان د پلې نه کیږي اور دارنګي کله ورته والا کدا مال خپل سم کې دی غلط زین کې مکه نه او دا تاسو لپاره مناسب نه دی نو مکه نه به جواب وکي چې اخر دا ټول خلک نیکان شي نو دوزخ ته وسوځي دی خبرې کله سوچو که تاسو تب ورته نصیحت کړي تب ورته هدایت کړي تب ورته محنت کړي او هغه مکه نه دا وایي چې دا ټول دنیا نیکان شي نو دا دوزخ ته پیدا کړي دی دی دوزخ ته وسوځي نو چې تب خپل د خدای له دوزخ غالي ظالما او دوزخ نه ته خبري چې دوزخ ته لبوزي ته بالته کم کری کی وای ستا به کم نیچه دی وی غرض می داده بعضی کسان ته بای چلکا منزل را چه دا روجی و نیسه دا عمالو که اگه بای زمان عبادت اللہ تعالی زمان عبادت تحاجت سده سوچتا دا جواب بدر لدر کی چه اللہ تعالی زمان پا عبادت بانده سکی خام خواه کز عبادت دا اللہ اونه کم نسو نقصان بوشی سحرج بوشی اللہ بنده داستا اقل ضرورت ته داستا اقل ضرورت ته راشا تم افتاجی اللہ تعالی خو غنی ذات ته اگه پتا بانده سکی پا ما بانده سکی دا هاری او انسان اقل ضروریات دی و غرض می داو که دا کافران کم جگلالو قوم ده دا ها غی اغا اعتراضون و جرح قلابری دا نن دا مسلمان دا حال ده نن دا مسلمان دا شان ده مسلمان سره خبره کولی نشی که پا دی حوالا مسلمان سره تا خبره کئی نو کلب یوش مفی تزان لحیلونی سی کلب بلش زان تحیلونی سی خدا طول ددن آدانی دا ددی بیان اللہ تعالی کی چدا نادانی مکو درین نمبر اللہ دا خل انعامات بیان کئی چو و انسان لگو گورا تما سنگ دنیا ترا لے گلے وی پیدا شے سنگوی نن خپل حالات تو گورا ہر یو انسان دی دا سو چکی چا اللہ تعالی دا دی دنیا ترا اسکم ما سرا خوی سننو ہے سننو ما سرا جلاس دا خیرا غلیم دیزے چا اللہ تعالی مالا ہر طرح کلی دا ہر سے تاسو کورے دا زان نوڑان دی رستو یو قا بل قا گورے چا اللہ تعالی پا دی نعمتنو کی دا اللہ بندگانو دک راتی دمرا نعمتونا دا اللہ پا مون باندی دی چا مون ورکی ڈوب راتیو لیکن سوچ مون نکو دا دغا نعمتونا اگا حق مون نادا کو او دا دی شکریہ نادا کو اللہ تعالیٰ وی دنیوی لحاظ سر تا سر ما کم انعامات سمر انعامات در کلی دی تقوی زمانہ کی دا مالدارائی نکی تاس تا معلومی دی چا اگا ساروی ماریو دا سیزونا بڑیرو نن خدا دی چا جایدادونا دی مارکیٹونا دی اور گاڑی دی نن دا دی دور دی لیکن مخک زمانہ کې د عربو مالدار به کوم سره چې دا غي ساری وړيرو الله تعالی به شار ډیر ساری ورکړو په دې باندې باغې فخر کو نن هم داسې کسان تاسو ته معلوم دي چې هغه داسې چودریان وي سرداران وي مشران وي هغه ته الله تعالی دا حیوانات ورکړي وي نو چې کله سحر دا حیوانات کور نه وځي او مازیګر راځي بیا دغه سړی حال تاسو معلوم کې چې دې څنګه خوشاله دي ځان کې چې کله زمره خوشاله وي اگر پختو مطلع پا کپرو کی بیا دے زئی گی نا چی دے سارو تا گوری چی سہر روزی چرا گاتا ما خام راشی او دے ورطا پکٹ کے ناس دے او دا سو مسکے مسکے کی گی بیا نوکران خادمانو لگی سوکا غساروی لشی دا پر انتظام و نور انتظام دے پل بچیو دے پل دا تاسو لدگا انسان نا تا پوچھو کے چلے کا تسمرا خوشحال ہے ننو گو رہتا سو زمیدار سر دا سو سو ساروی وی زمیدار زلگو گو رہ دے سمرا خوشحال دے چکورا سما دا کلبا دا و سما دا میخی دی او دا کون دی او دا نتوان دی اور سیب او زبردست بندو بس دی چه زما شروع دی تاسو سوچو که دا زمیدار کل زرک سمرا خوشا دی دا غتم کسان چی سری دا غدیر ساروی ساتیش پگوشلی میخی اور دا سیور پسیشا لگ دا غی نوم تا پوسو که دا غی بیا پا خل زان خل میس که سمرا دیاد خوشا دی اللہ تعالی وی دا خوشا دی دا تال چا درکلا دا نعمتون تال چا درکلا دا انعامات تال چا رو لیگل سوچ پر یہ خبر آبانی پکار دے اور بیا د سرلی په حواله باندې هم الله خبره کوي چې لږ سوچ وکړئ، تاسو د یو ځای نه بل ځای ته ځئ، ځان له سامانونه وړئ، تاسو کې دومره طاقت نو چې دا سامانونه د یو ځای نه بل ځای ته اوسئ. الله وایي دی لما انتظام وکړو، کم ځایونه داسې دي چې په هغوی کې بار برداري په څه باندې کوي؟ په حیواناتو باندې کوي، کوم ځایونو کې په جازونو باندې کوي، کوم ځایونو کې داستنو اور دادو باندې کوي. تاسو وګورئ الله تعالی وایي دا نظام در له چا جوړ کړی دی؟ دې باندې سوچ وکړه، دا حیوانات الله تعالی زمونږ مسافر کړی دي. که یو بیزه مستی را واخلي نو مونږ دومره بیا پهلوانان نه یو چې هغه بیزه کابو کړو، هغه نور خو پرېږده. که یو پیشو مستی را واغسته مونږ یې سنبالولی نه شو، هغه غټ سارو په لا پرېږده. الله تعالی وایي دا لوی بلاګانې ګوره، لوی یاد به یو دومره غوندې انسان دی، الله تعالی دا هغه په قابو کې روسته دی. یو لوی ریل ګاډی به سیمه دومره غوندې انسان دی، الله تعالی دا هغه په قابو کې دا روسته دی. حکم یې ورته کړی دی چې د دې انسان منا د دې په تابعداری کوي، تب تابع فرمان د دې انسان ماده د خدمت لپاره ته پیدا کړي. سوچ تاسو کوي که په هوا کې لیږو، که په اوبو کې روان یو، که په اوچه باندې روان یو، که په دغه انجنانو کې یو، که په دې نورو بلاګانو کې. الله تعالی وایي دې ټولو ته سوچ وکړئ، دا تاسو له چا در کړی دي؟ چې کوم یو سړی نمک حلال وي او دې ټولو څیزونو ته هغه وګوري، یقین وساتئ هغه دا الله چې دا هر څه مالا الله را کړی دي. په یو ساعت کې دا الله بندا دی یو ځای نه بل ځای ته، په یو ساعت کې په یو سیکنډ کې په لکونو میلن لري کسانو سره، التصری دا غي سره، معنا دا دا ملاقات دا غي سره، خبرې اترې دا نو پیدا پری دا څومره لوی احسان الله تعالی کړی دی. خو د دې نعمتونو تقاضا څه دی چې موږ سوچو، موږ مستی وکړو، او کنه موږ خپل خالق وپیژنو، اور دا زمونږ عقیده شي چې خدای موږ په دې اهل نو. خو تا موږ سره احسانات کړی دي، دا نعمتونه دې را کړی دي، نو پوه شه په دې باندې چې الله به نعمتونه زمونږ سیوا کړي، زمون عمر کې به برکات راشي، اور د داسې بیمارونو به الله تعالی موږ محفوظ کړي، د داسې سزاګانو نه عذابونو به الله محفوظ کړي چې دا په موږ باندې دي. خو په شرط دي چې انسان دا کار وکړي. د دې نه وروسته الله تعالی وایي په ما باندې دا خو بیان د چا دې د سمې لارې دې، زه تاسو ته سمه لار کوم. دا درته وایم چې دا لارې کدي دي، لکه که په دې لارو باندې روان شوې نو ما ته نشي را رسېدې، بل طرف ته به لاړ شي، او دا لارې سمې دي که په دې باندې ته راځې نو ما ته به راورسې. الله تعالی وایي دواړه لارې مې تاسو ته بیان کړې دي، خوښه ستاسو ده چې بیا تاسو په دې لاره باندې راځئ که په دې لاره. نو معنا دا ده چې اول دلایل عقلي د وحدانیت بیانوي، بیا دا کوم آفات یې په خلکو چې هغه دې دین باندې شبهات شکوک او اعتراضات کې دا غي جوابونه ورکوي، او بیا الله تعالی د خپلو نعمتونو یو لویه سلسله شروع کوي چې تا سره مې دا احسانات کړي دي. او په آخر کې الله وایي دا دواړه لارې مې درته کولې دي، دا ما ته در رسېدو ده او دا زمانه در رسېدو ده، خوښه دې خپله دې چې ته څه کوې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اتا امر الله، راورسېدو حکم د الله تعالی، حکم د الله تعالی راورسېدو. قیامت نږدې شو، عذاب د باری تعالی راغلو، کله چې دا حصه راغله نبی علیہ السلام ټوک کړس او صحابه کرامو سرونه ټوک کړل. اتا امر الله، بس خبر راغله، فلا تستعجلوا، چې ورپسې دا آیت راغې، دا حصه راغله نبی علیہ السلام او صحابه کرام، هغه مطمئن شو. اصل تاسو ته معلومه ده چې کله به باران لا شروع نو دا وریځ په ګوره شو، پیغمبر علیہ السلام به دننه بار کېده، دننه بار کېده چې الله خیر، یا الله خیر، اصل دا عذاب زما په دې امت باندې راشي، اکثر په داسې عذابونو راتل. او نن سبا موږ فلا تستعجلوا، نو تاسو تلوار مه کوئ، تلوار مه کوئ، ها حکم دا الله تعالی راغی، هغه حکم چې قیامت کې ویه راغی، ولې تاسو سمې د دې امت نه رسو خپل امت نشته؟ دې پیغمبر نه رسو خو نوی پیغمبر دنیا ته راځي نه، عیسی علیه السلام ته راځي نه، خو د نبی علیه السلام نه مخکې، او دې شریعت باندې به فیصله کیږي. سبحانه پاکی دا اللہ تعالی لرا دچانا تا شریکانا نا چدا کافران دا اللہ سر شریکان نسی و تعالی اور اللہ تعالی تدے بالا اور برتر دے عالی دے شان دا اللہ تعالی عما دا حق خدایانا نا یو شرکون چدے یہ شریکان کئی دا اللہ سر اللہ دا دین پاک دے اور اللہ دی رجت دے دا اللہ شان دے بلوی دے رجانا دے دا مشرکانا دے خدایانا اعتراض پا دے کہو چدا نبوت دلولی ورکو منگلیولی نراکو پلانیلیولی نورکو ينزل الملائكه عليك الله تعالى ملائكه بروح وحي سرا من امره چا حکم دا الله تعالی دے دا من امره بیان دے روح دے روح بمانا دا وحی سرا دے او دا وحی سے شدی دا حکم دا الله تعالی دے حکم دا الله تعالی الله را دیگی علامن ها چا تا یا شاو جو غاری من عباده دے بندگان او خلونا الله تعالی وی چه زمان پو بندگانو که ما تکم خوفتی زورت دا اخفل حکم رو لیکم وحی ورط رو لیکم پیغمبری ورد ورکم او دا غیل تی چه انزرو حکمت دای چه غیر روی تاسو دا خلق غیر روی زمان دا عذابنا زمان دا قهرنا دا دینا انهو لا اله و تاسو ویدیتا چه نشت دی حق دار دا بندگی الا انا مگرزو دا خبرمو که زمانه مو یر روی او دا توحید دا درس پل ورکه فتقو نتاسو یری گئی زمانا زکا زمان پشان بل سوک ما سر برابر نشتا چه ما سر زمان پشان سوک برابر شتا دینا ویر بتاسو زمانه کوئی دلائل از وحدانیت دا اللہ تعالی بیانی دا دعوش چه لا اله الا انا ما سوا زمان بل سوک نشتا چه حق دار دا بندگئی دی فدی بانده اس اللہ تعالی دلائل بیانی لأنهو خلق السماوات زکا دی اللہ تعالی پیدا کر دی اسمانونا والارض ورزمکا بالحق دا پار دی اظهار دا حق دا حق دا خوضل دا پارا ازمکا اللہ پیدا کرا اسمانو نے پیدا کرا جی خلق تا حق معلوم شی تعالی اللہ تعالی دیر اچت عما دا حق بھتاننا یشرکون چی دیئے شرکان کئی دا اللہ سارا باپ باپ دا مسلح دی تو کفار مکو کما نظریت و کم سیزون دی دا بالکل صحیح نہیں خلق الانسان اللہ تعالی پیدا کرے دے انسان من نطفت دا ناپاک او گونا نطفت جا نہیں دا ناپاک گندو بھی دین اللہ تعالی انسان پیدا کر او جاو گورے دی شکل و صورت دے انسان تا فہضا ہوا ناتا بدا انسان حسیم جگلالو مبین خکاروی خکارت اقبل رب سر جگل کئی اقبل رب تا نسبت دروب کئی او دقبل رب پیغمبرانم نمانی دقبل رب احکامم نمانی بس پکلار دا غلی جگل کر ان کے دے ہر چا سر جگل کئی لیکن دے جگل نور صورتن تاسرم ہوئی حقیقت کدا ہوئی ابن خلف آقا دکر آیا رستو ویری جو کیونکہ ورکو ودا ذری ذری بزیا جن دے کئی نبی علیہ السلام او اللہ تعالیٰ وی گورا ما دسن پیدا کرے تا غاسم تو گورا رست بدن کم درنگ جوڑی گی درنگ دا جوڑا چوا چی دا احد پا موقع باندے دا ظالم راہ دے نبی علیہ السلام باندے گزار کو صحابہ کرام ہوئی جہ حضرت منت اجازتو کا نبی علیہ السلام اینا آتا سنا یو تن نے دا سے آغش راک کو ایلو گنتے پر اسٹ باندے دے ہو معمولی ذات میں شور دمرا دمرا برڑی اس دے کا نا چا خلق کافر ہوئی دا نور طول دا دی دمرا زخمیان دی چگی نوئی اتا گرے دلے دی چگی نوئی بے نکا نا تا سو تا دی زور سمالون دے دا گزار مال چارا کرے دے او غم آتا دا ویلی چا زبا دے وجنم بے ما بانی دمرا تکیف چلے کدا کول اس مانون دے کو ما بانی پراتی او خود کا موقع بانی دا چل دسر شو او لارو کی بیا مردار شو ندبا مکہ کی دا خبری کولی نبی علیہ السلام تا چی دا بسنگا اللہ تعالی جنگی کئی اللہ ویتنی سنا پیدا کرے گاندا ولنعام خلقها اللہ تعالیٰ پیدا کری دا حیوانات سر پارا لی تربیتکم لپار دو تربیت ستاسو ستاسو رو تیدی ستاسو نسن مادا اغب دی سرکی کی سیبا لکن فیہا چی ستاسو رو تارا پا دی سارو کی دیت ان اسباب دی چا دی دا فکولو دا گرمے دا سر زی دی دی حیوانات کی اللہ تعالیٰ ستاسو رو پارا اسباب پیدا کری دی چی گرمے نم بھی بچ کے دیش ہے اور دا سر زی نم تاسو پاہی بچ کے دیش ہے د دې سرمنی دی د دې اډوکی دی د دې وخت دی د دې وړای دا داس اور پسې شدا ټول انسان په کار کې راځي انسان ته نظام د سس سیزونه جوړي دا الله تعالی تنظیم کړی دی وی دا ستاره ګرمه د سرځه اسباب الله دې په کې ګرمه سرځه نظام د کولې شي او منافع اور دارنګ دې کې تاسو په اړه ډېر نه شي دا پای ته تاسو وګورئ د پای نشته کوم سیزونه جوړيږي دې ټول ته تاسو وګورئ او منها تاکلون او باز دې حیوانات نه تاسو خړای منها دې اسے ندانہ دے چھوڑ پڑے اغار سنگا چیدے کرونا دیو گیدران دیو سپیدیو عرصے کی دینا منہا باز دے دے چھے شدیت ساز پار حلال کری دی اگر تاسو پڑے دامستا پکار رادا دوگیستا پکار سرمنستا پکار غوحستا پکار ولکن فیہا اوستاس رفارا پدی سارو کی جمال زینت اور خائص دے یو قسم خائص دے دب دب دا یو تماشا دا حین تریقونا سو وقتی چتاسو بیگار آولے کور مرتاد پڑھونا وحین تسرحون او بہاغ وقتی چتاسو بوزے پٹھو تسرور دا سار ساروی اوزی سے بدا سے چودری سے بتناس دی او گوری دا سے من من غٹی گی داستا مائی چودران پکرے دے منزمیدار خلق کی چتا سے نہیں دیوی دا سے خویان گیا دا سے خواگانی گی سنگا اور تا خوشحالی کو کنا خوشحالی گو اللہ وی گورا تا خوبتی خوشحالی گی دے کسنا رکھا رہی ہو خواہش دے ڈال ڈال دے اللہ و تحملوا اثقالکم اور دارن یو بیدا تابی حضران پیٹی استاسو سامان مستاسو الا بلد اخر بل کلیتا دن تکونو بالغیه چینه تا سر سیدن کی اگی تا الا بشق الانفس مگر په تکلیف د نفس مستاسو ورا کتا سو زای پیدل کنا مطلب تا استغران دی الله تعالی تاسو له سهو انتظام کو او بیا خاص کر دا سامانون اورل دا چې تاسو په دا سروي نه وي دا نور انتظام نه وي او دا تاسو د غزینو ته وړلې نو خپل تاسو سوچ وکړئ چې څومره بستړي شوي دا د ورته شګي وګرځي دا د پرتي ورته وګرځي صرف دا لږ مزل دی خپل تاسو بیا سوچ وکړئ چې څومره ستړي کیږي دې ځای پوری الله د سرنا انتظام کړو په هغه راړ او د دې ځای په خپل لاسو کې چا په لوړي دی لږ څه تاسو وګورئ نو چې لا لري مزل دی هغه کې دا سيزونه وړي دا څه غرونو کې خپل څنګه برا کیږي سیمنٹ څنګه برا کیږي زئیو ته مو حاضر ته الک دا سری غرد پاسه کور دی کته نه جوړو دې دې دلته خو جدي ته بده څنګه کیږي باندې نیو نی دې غرد پر سر کور دی الک چې ته کته جوړته چې آسان ان ربکم بشکر استاسو دروفن خامخا شفقت ته انکه مهربان دی شفقت ته انکه دې مهربان دی تیراک می داسه قتل دې غرونو پر سر باندې چې داسه بری قتل ته پای بدن پر وتا هغه پر سر باندې بکور میدان ته موږ چت پور تاسو جوړو دل ته اعلان نه جوړه هغه ته وګتی جوړ اغه ته دا غوټی نه دا غونډه دا ټول دا کي جون یو مرګ دي ځواني مرګ کار دي دمره هغه دې جوړي الکه دا تاسو بھر ولې اوسه دل تکه ته ولې اوسه ته تاسو سکه تر مې سکه تر ما ته هم کو دشمنداري دا یو بل دشمنان یو کته کور جوړ کله پات نه ولي بس بهونه ته کې ورځي دا هر په سر باندې سی با قابل کې ودی رہی او د دې ځای نه بشل شل سیر او دیت دی سیر زه ته اګه شو ته 3 غنټې اغه ته مزل کړو لمه چاو دی یو زه ته 3 غنټې مزل کړو پر او غیب په کې پیټی مول ما بس په دې پاک تاسو پیدا کړی دې دې پیدا کړی چې تاسو زونه په برخه دار ما نه خدای اوار کې ته کلی جوړ ته پر سر کې ناشې ان ربکم بی شکر استاسو لروفن خامخا شفقت مهربان دی دا الله سمره شفقت دی سمره مهربانی دی ول خیل الله پیدا کړی دی اسونه اسونه دل پیدا کړ بس په روړه منډه وها ول بغال او کچری ول حمیر او کرونا کچری دی اور دا کته چې زه دغه په کچرو اس په باندې سګم لغون ته کې بره غرونو تلاشا چې فن در لدل کی فا فن بدر لدل کی ول بغال دا کچری دا ډیری مضبوطی طاقت دوی ما یو زیری دیلو یو طرف ته مړی داسې په تړلې دی بل طرف ته ستې هم یو زیری دی بل ته ډز کېلی ډز بندې د پارسی دی له لوی جګړه و مونږ یې لیکل ولا آی مان رسول چې بال ته لاړ هغه په سمینت سماجتو کو ناخلق دی اخري مان رسول خبره مونږ نه زکلم ته دا سی یو ځای کې دا سی یو ایراو کې کچر روانه مې ته تلا کچر سکی ماقام ودا ورګ چرانی دی چرانی دی چې یو طرف ته په مړی تړلې بل طرف ته سامان دا ته چې دا مرچو کې نه کېدل هر په لوي چوله پاغه هغه درو کې کچر دا سره روانه مړی مې کده په کاټ ولې په دې کې خانه خراب کړو ول خیل الله تعالی پیدا کړی دی اسونه ول بغاد او کچری ول حمیر او کرونا سره پار دې تر کبو ها چې تاسو پرې ګو په دې سرلی دی کوي یو ځنه برځه الله پیدا کړی دی وزینا په دې کې تاسو ته پار ډول او پایسوم دی پایسوم یاستو والا نه تاسو زه ته کنه څنګه جیهانی جیهانی او تاسو دې پټي ماټو دې ته پورا کنه نو ما او تاسو په خپل نو دې ته الله تعالی اخلاص نه دي دا غي نه ورته مو سکه اړه کې ډیر خوشاله وي او یقلقم الا تعلمون الله تعالی پیدا کړي هغه څه چې تاسو ته نه خبر نه وي دې آیات کې چې څومره هم دې کائنات کې دا څه انسانان سيزونه جوړي الله تعالی په دې مختصر جمله کې روسي جاس پکې ستار الګاډ پکې ستار ټوپ پکې ستار ټینګ پکې ستار عرب لا پکې ستار ويقلكم ما لا تعلمون كتاب فضل معلوم دي او خدای خبر چې د دین او رسو کوم څه نه دي چې هغه د الله په علم کې دي مونږ نه دي دي هغه بار دي او څه دا ټول پکې رااله یو عالم نه چاته کوسو دي ریلګاډ الله او جاس مې غل پیدا کړی قران کې ما ته ریلګاډ او جاس وته ويقلكم ما لا تعلمون يقن يقد کې یو ریلګاډ نه دا ټول څه نه رااله وعلى الله اور خاص په الله باندې قصد سبيل بيان د سميلار دي الله تعالی په سمدار دی نه انبيار راولي ګل کتابونه راولي ګل دې لپاره الله تعالی دا عیان پیدا کړتا ته سمدار کوي او من هاجر او باز دې لار نه کوي او دي سو کېو فادي سو بل فادي وزار چې خپل فخر په قبول ارزي او په سمزي ولو شاء الله هداكم او په فخر دې الله تعالی نه هدايت پیدا کړو تا اجمعين دول تا ټول به په لار باندې روان کړی وي خدا دا الله خو خدا پته خاصه لیکن چې زه دا مختلف کوي الله را به حکم را الله تعالی صلوات الصاغیرو تاسو تلوار مکوای تلوار مکوای تنه تاسو مخ له وخت نه کوای نه سبحان الله تعالی الله تعالی دې چوکرا